doing the best that I can. I'm doing the best I ever did. Now go away. I'm doing the best I ever did. I'm doing the best that I can. I'm doing the best I ever did. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν Godsmack και συγκεκριμένα του Whatever. Άρα βρίσκεσαι στο Hidden Track, το οποίο σήμερα έχει αφιέρωμα στους Αμερικανούς Godsmack. Στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής είναι όπως πάντα Κώστας Πετρούλιας και για τις 2 και κάτι επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, Godsmack που λέτε, φτιάχτηκαν οι τύποι κάπου εκεί το 1995. Εκεί στο Φλεβάρι, ο Σάλι Έρνα, ο οποίος είναι ο τραγουδιστής τους, είπε ότι 23 χρόνια στην drums είναι αρκετά και αποφάσισε να φτιάξει το δικό του συγκρότημα. Πήρε λοιπόν το όνομα, το οποίο τότε τους λέγανε Scam, πήρε το Robin Merrill στον μπάσο, το Lee Richards στην κιθάρα και το Tommy Stewart στην drums και αυτόν στη φωνή βέβαια, και έφτιαξε το Scam. Κάνε ένα πρώτο demo και λένε να μετονομαστούν, καθώς μεγάλη επιρροή στον Sally έχουν ασκήσει οι Alice in Chains. Οπότε παίρνουν το όνομά τους από το κομμάτι στο οποίο λέγεται Godsmack. Παίρνουν σε διάφορα μπαρ στη Βοστόνη και γίνονται αρκετά γνωστοί. Αυτό που ακούσαμε, το Whatever, θα είναι το πρώτο single που θα βγάλουν, αλλά για αυτά θα πούμε πολλά περισσότερα μόλις πάμε να ακούσουμε και την άλλη μεγάλη επιτυχία που τους έκανε γνωστούς στη Βοστόνη και ήταν το εισιτήριο για πολλά πράγματα. Θα τα πούμε πιο μετά αυτά όμως. Keep away. Yeah. Keep Away λοιπόν μας τραγουδούσαν οι Godsmack και εκεί γύρω στο 96 έχουμε ένα κατατάξιο συγκρότημα. Ο Lee Richards, ο οποίος είναι ο κιθαρίστας, φεύγει γιατί γνωρίζει ότι έχει ένα εξάχρονο παιδί. Έτσι γίνονται αυτά. Η Αμερική είναι για άλλη κοινωνία, τελείως άλλα πράγματα. Είπαμε Godsmack είναι από τη Βοστόνη της Μασαχουσέτης. Αν και σαν πόλη ας πούμε, του συγκροτήματος θεωρείται το Lawrence της Μασαχουσέτης και όχι η Βοστόνη. Όπως και να έχει, φεύγει ο Tommy Stewart, ο drummer, λόγω διαφωνιών και αντικαθίσταται με τους Tony Rombola στην drums και τον Joe Darko, το Tony Rombola, συγγνώμη, στην κιθάρα και τον Joe Darko στην drums. Με $2,600 γράφουν το πρώτο τους άλμπουμ, το All Wound Up, το οποίο ακούμε τώρα, γιατί τι γίνεται. Το 98 υπογράφουν με το Universal, ωραία, και το πρώτο τους άλμπουμ, ενώ είχε βγει τότε το 96, ξαναεκδίδεται με το όνομά τους Godsmack το 98. Πώς φτάσαμε ως εκεί? Αρχίζουν και γνωρίζουν μέσα από τα διάφορα live τα οποία κάνουν στη Βοστόνη, σε μπαρ, σε σκηνές συναυλιών και πάει λέγοντας, γνωρίζουν το Ρόκο. Ο Ρόκο ήταν ένας DJ, του λένε στην Αμερική, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, του λέμε εδώ στην Ελλάδα, του WAAF, ραδιοφώνου της Βοστόνης. Βάζει λοιπόν το Keep Away που ακούσαμε μόλις σε μια αρκετά, ας πούμε, heavy rotation, το λένε, δηλαδή έπαιζε πάρα πολύ συχνά στο σταθμό και το κάνει τοπική επιτυχία. Από αυτό το μαθαίνει μια αλυσίδα δισκοπολίων εκεί στο New England της Μασαχουσέτης, η Newberry Comics, και αναλαμβάνει να πουλήσει το δίσκο των Godsmack στα ράφια της. Κάπως έτσι αρχίζουν και αυξάνονται δραματικά οι πωλήσεις των Godsmack, όχι μόνο στη Μασαχουσέτη, αλλά και προωθούνται λίγο και στα γύρω states, στις γύρω πολιτείες. Έτσι λοιπόν, το 98, όπως σας είπα, η Universal Republic Records κλείνει συμβόλαιο μαζί με τους Godsmack, αφού για λογαριασμό της Newberry Comics έχει βγει ήδη το single Whatever, ήταν το κομμάτι που ακούσαμε πρώτο στην αρχή, αλλά και πάλι έχουμε ένα κατατάξει. Ο Joe Darko αποχωρεί, ο Tommy Stewart επιστρέφει. Το album All Wound Up γίνεται remaster και αποτελεί το debut album των Godsmack, και από εκεί και πέρα ανοίγουν πόρτες πάρα πολλές. Ένα θα σας πω, ξεκινάνε με δικό τους tour, μπαίνουν σαν line-up στο Ozfest αλλά και στο Woodstock το 99 και περιοδεύουν με ποιους? Κάποιους τυχαίους, μου δεν τους ξέρετε, Black Sabbath λένε κάτι. Όπως και να έχει, εμείς θα συνεχίσουμε με το Get Up, Get Out. My friend, yeah, I'm gonna figment of my imagination, but will you ever go away? Λοιπόν, αυτό ήταν το Get Up, Get Out. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο Γιάννη και στο Μάριο που ακούνε από τα Φιλατρά. Υπομονή, παιδες, την άλλη εβδομάδα θα τα λέμε και από κοντά. Αν θέλετε όμως και εσείς, όχι να πάτε κάτω, είναι ωραία περιοχή, θα σας αρέσει, αλλά να τα λέμε για σήμερα εδώ. radio@vlepo.org είναι το mail, ενώ από το vlepo.org, το site του Βλέπω, μπορείτε να στέλνετε μέσα στις υπηρεσίες του Shoutbox. Λοιπόν, θα κλείσουμε το δίσκο ο οποίος το 96 λεγόταν All Wind Up και το 98 κατάληξε να λέγεται Godsmack και να είναι ο debut το δίσκος τους. Θα τελειώσουμε με αυτό το δίσκο με ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, το Stress. Είναι έτσι αγχολητικό για να σας το διώχνει. Ελπίζω να σας έφυγε το άγχος με το στρες που ακούσαμε μόλις. Λοιπόν, η σκηνή του hard rock, αν την καλοσκεφτούμε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, ήταν αρκετά παλουλήθηκη. Γιατί αρχές δεκαετίας 90, άντε μέσα 80, εμφανιζόταν στο προσκήνιο η grunge μουσική, η λεγόμενη και σκηνή του Seattle. Το glam metal ήταν στα κάτω του, ενώ εκεί τέλη του 90, εκεί 99-2000, αρχίζει να εμφανίζεται δυναμικά η new metal σκηνή και με τους Limp Bizkit, τους Linkin Park και ακόμα και συγκροτήματα τα οποία ήταν βαριά heavy metal, περπατάνε τέτοια μονοπάτια όπως και είναι η Sepultura. Όπως και να έχει λοιπόν, 2000 επιστρέφουν στο στούντιο οι Godsmack για να εγχωραφεί στο δεύτερο άλμπουμ τους. Τα περισσότερα τραγούδια έχουν γραφτεί στα tour τους, γιατί από το 98 είναι ασταμάτητα σε περιοδίες, ενώ ήδη το Godsmack έχει γίνει πολυπλατινένιο. Σκεφτείτε ότι το 2001 ήταν ήδη, με τα δεδομένα της Αμερικής που πολλοί είναι πολύ πιο πάνω για να γίνεις πλατινένιος, ήταν ήδη 4 φορές. 31 Οκτωβρίου λοιπόν κυκλοφορεί το Awake, από το οποίο θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Going Down, το οποίο υπάρχει και στο soundtrack της ταινίας Mission Impossible 2. Πάμε να το απολαύσουμε. Και ελπίζω να σας άρεσε. Με το Awake λοιπόν αρχίζει ο χορός των Grammys. Μπαίνουν στα τσάρτ οι Godsmack και γενικά κάνουν μεγάλη εντύπωση. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις βγήκε το Awake, μερικές εβδομάδες μετά το ζητάει το πολεμικό ναυτικό τον ΗΠΑ για να το βάλει στα σποτάκια. Γιατί ξέρετε, εκεί είναι εθελοντικός ο στρατός και επειδή είναι μισθοφορικός πάνε διάφοροι. Θα τα δούμε και εμείς αυτά εδώ, ελπίζω πως όχι. Γενικά έχουν και άλλα προβλήματα τώρα οι Αμερικανοί, αλλά αυτά δεν είναι θέματα του σημερινού Hidden Track, θα μπορούσε να ήταν κάποιο άλλο. Όπως και να έχει λοιπόν, για το 2000 και το 2001 το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, το Awake, μονοπολεί τα charts και έχει αρκετό airplay, δηλαδή παίζεται αρκετά από τα ραδιόφωνα. Πάμε να τα ακούσουμε. We'll be right back. Λοιπόν, ακούσαμε αρκετά. Ακούσαμε Awake, Greed και το τελευταίο αυτό που ακούσατε ήταν το Mistakes. Έτσι που λέτε, το Awake γίνεται μεγάλο μπαχτυριντή που θα λέγανε. Και το πρώτο Grammy το κερδίζουν με το επόμενο κομμάτι, το Vampires, το οποίο κερδίζει το Grammy του καλύτερου rock της καλύτερης rock ορχιστρικής εμφάνισης. Προσωπικά είναι το αγαπημένο μου από το Awake και με αυτό θα κλείσουμε το Awake και να πάμε στο τρίτο άλμπουμ των Godsmack. Ακούστε το, είναι πραγματικά απίστευτο. Τα λόγια δεν μετράνε από πίσω, νομίζω είναι από κάποια ταινία για δράκουλες. Για πάμε. Few creatures of the night have captured our imagination like vampires. What explains our enduring fascination with vampires? What is it about the vampire myth that explains our interest? Is it the overtones of sexual lust, power, and control? Or is it a fascination with the immortality of the undead? And what dark and hidden parts of our psyche are aroused and captivated by the legends of the undead. By the legends of the undead. By the legends of the undead. The mystery of the undead will continue to fascinate the living. The mystery of the undead will continue to fascinate the living. creatures of the night have captured our imagination like vampires. What explains our enduring fascination with vampires? And what dark, hidden parts of our psyche are aroused and captivated by the legends of the undead? By the legends of the undead. Λοιπόν, φοβερό κομμάτι του Vampires. Αλλά πριν σας πάω στο τρίτο άλμπουμ, το Faceless, το οποίο βγήκε το 2003, πρέπει να σας πω μια διαδρομή. Κάπου εκεί το 2002 γράφεται μια ταινία η οποία είναι συνέχεια των ταινιών της Μούμιας και λέγεται Scorpion King. Οπότε η παραγωγή της ταινίας έρχεται στον Godsmack και λέει θέλει ένα τραγούδι. Γράφεται λοιπόν το I Stand Alone, το οποίο καταφέρνει 14 συνεχείς εβδομάδες να παίζεται σερή από το Rock Radio, το μεγαλύτερο rock ραδιόφωνο της Αμερικής. Κάνουν ένα διάλειμμα από τις περιοδίες τους οι Godsmack, αλλά σε αυτό το διάλειμμα ο Tommy Stewart την κάνει και αντικαθίσεται από τον Sharon Larkin στα drums. Με το καινούριο line-up μπαίνουν μέσα στα στούντιο, στο Miami συγκεκριμένα, για να γράψουν το τρίτο τους άλμπουμ, το οποίο λέγεται Faceless. Λοιπόν, θα σας πω περισσότερα για αυτά, για το Faceless μάλλον, αφού πάμε να ακούσουμε το Stand Alone. Won't be forced to control me if you try. Λοιπόν, και μετά το φοβερό I Stand Alone, θα σας πω μερικά πραγματάκια για το Faceless. Με το που βγαίνει στις πωλήσεις, πουλάει 269.000 κομμάτια την πρώτη εβδομάδα, ενώ μετά ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Για να καταλάβετε πόσο πάνταχο έκανε, έκανε ντεμπούτο ως top στον άσο του Billboard 200, βγάζοντας, ξέρετε ποιο, το άλμπουμ των Linkin Park Μετεώρας, λέει τίποτα, είναι το δεύτερο τους άλμπουμ και ίσως το καλύτερό τους. Ένα από τα άλμπουμ τα οποία χαρακτηρίζονται τη New Metal, αν υπήρχε δεκάρι θα ήταν σίγουρα στην τριάδα, αν όχι στην πρώτη θέση. Έτσι λοιπόν εκτοπίζουν τους Linkin Park και το Μετεώρα και βγαίνουν πρώτοι στο Billboard 200. Τώρα για το όνομα του άλμπουμ θα τα πούμε πιο μετά, αφού πάμε να ακούσουμε Realign και Make Me Believe. Made from desperation, no way to go. Yeah. και μετά το Make Me Believe και την track συνέχεια να δώσω τους χαιρετισμούς και την αγάπη μου στο Κώστα και τη Δήμητρα που ακούν από την Αθήνα, για χαρά παιδιά. Και αφιερωμένο το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι προσωπικά το αγαπημένο μου από Godsmack, λέγεται Straight Out of Line και χωρίς πολλά πολλά σας το αφιερώ, να απολαύσετε το. Λοιπόν, τέλειωσε και το Changes. Και κάπου εκεί λοιπόν το 2004 και συγκεκριμένα στις 16 του Μάρτη κυκλοφορεί το πρώτο ακουστικό EP των Godsmack, το οποίο λέγεται Other Side. Ακουστικά κομμάτια κατά βάση μόνο, ενώ δεν λείπει και η ακουστική έκδοση του Awake, το οποίο λέγεται Asleep. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε Running Blind τώρα, έτσι για να πάρετε μια γεύση, και επανερχόμαστε σε 5. I'm alive. been what you see. I cannot see, and maybe you'll think before you speak. I'm alive for you, I'm awake because of you. I'm alive, told you I'm awake, swallow. Turn your back on me and make me believe. It's safe to say you're never alive. A big part of you has died, and by the way, I hope you're satisfied. Λοιπόν, αυτό ήταν το Asleep, το τελευταίο που ακούσαμε από το EP Other Side. Μην ξεχνάτε, αυτό το EP κατάφερε και τους έκανε να κάνουν tour μαζί με τους Metallica. 2006 λοιπόν, και συγκεκριμένα 26 Απρίλη, βγαίνει το τέταρτο άλμπουμ τους με το όνομα, όχι Four, είναι το λατινικό, που γράφεται IV, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πολλοί μπορούν να το παρομοιάσουν με το άλμπουμ των Zeppelin, το οποίο δεν είχε όνομα, το τέταρτο τους άλμπουμ. Και δεν θα κάνουν λάθος, όχι γιατί ήθελα να αντιγράψω Zeppelin, αλλά γιατί την παραγωγή του άλμπουμ έχει κάνει ο Andy Jones, ο οποίος είχε κάνει την παραγωγή του άλμπουμ των Led Zeppelin, το Led Zeppelin 4. Όπως και να έχει λοιπόν, και αυτό λανσάρεται στην πρώτη θέση, είναι το δεύτερο σε σειρά άλμπουμ των Godsmack, το οποίο με το που βγαίνει χτυπάει πρωτιά στα Billboard. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε Living in Sin από αυτό το άλμπουμ. Over me, you just watch. Λοιπόν, αυτό ήταν το The Enemy. Για να καταλάβετε πόσο προσπάθησαν οι Godsmack και αυτό το άλμπουμ, είχαν γράψει 40 κομμάτια, από τα οποία ο Σάλι Έρνε, ο τραγουδιστής τους, διάλεξε μόνο τα 11 για να μπουν. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε Temptation και The One Rainy Day, έτσι για να κλείσουμε το τρίτο άλμπουμ των Godsmack. Όχι, όχι, στο τραγούδι βρέχει. Δυστυχώς δεν ρίχνει λίγο έτσι να δροσιστούμε. Αυτό ήταν το One Rainy Day. Κάπως έτσι κλείσαμε το τέταρτο άλμπουμ των Godsmack και κάπου εκεί βγάζουν και το επαιτειακό τους για να κλείσουν τα 10 τους χρόνια. Συγκεκριμένα στις 4 Δεκέμβρη του 2007. Λέγεται Good Times, Bad Times από το τραγούδι των Led Zeppelin και με τον τίτλο από κάτω 10 Years of Godsmack. Έχει και το ίδιο τραγούδι σε cover. Εμείς θα πάμε να το ακούσουμε όλο μόνο κοπανιά και μόνο ρούφι. Και να ξέρετε ότι το μόνο καινούριο κομμάτι το οποίο έχει το άλμπουμ είναι το Touché. Πάμε να ακούσουμε Good Times, Bad Times όμως. Και δεν τράξει συνέχεια μετά το τουσέ. Με αυτά και με εκείνα όμως φτάνουμε στο 2008 που έχουν περάσει σχεδόν ένας χρόνος από το Good Times Bad Times. Κυκλοφορούν ένα single το Whiskey Hangover, αλλά κάτι ετοιμάζεται και δεν είναι άλλο από το τελευταίο τους άλμπουμ, το 5ο, το Oracle, το οποίο βγαίνει στις 4 Μαΐου. Και αυτό βγαίνει πρώτο στα Billboard με το που κυκλοφορεί στα ράφια των δισκοπολίων, πετυχαίνοντας το απίστευτο σερί τα 3 συνεχόμενα άλμπουμ των Godsmack να βγαίνουν και τα 3 νούμερο 1. Είναι κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο για συγκρότημα. Όπως και να έχει, το Oracle είναι αρκετά πιο βαρύ από τα προηγούμενα, χωρίς να πηγαίνει στη metal σκηνή, αλλά είναι ωραίο, βαρύ, hard rock. Θα αφήσω τα πολλά πολλά, θα πάμε να τα απολαύσουμε, δεν μας έχει μείνει και πολλή ώρα. The Oracle και Good Day to Die, αυτά τα δύο θα ακούσουμε για αρχή. Πάμε όμως να ακούσουμε το Oracle, το οποίο είναι και το τίτλος του άλμπουμ. We'll be right back. 'cause I've seen everything that I could see. Λοιπόν, Godsmack. Η μεγάλη επιρροή του Godsmack είναι η Alice in Chains. Δηλαδή, αν ρωτήσετε τον Charlie Ernest, τον τραγουδιστή του, ποιο είναι μπορεί να μου το καλύτερο συγκρότημα για εσένα, θα σου πει η Alice in Chains. Φαίνεται στη φωνή του, στο πώς γράφει τραγούδια και ειδικά το album στο Dirt, αν τα ακούσετε δίπλα-δίπλα, είναι πάρα πολύ συναφή. Τώρα, για άλλες επιρροές λένε τα κλασικά. Zeppelin, Sabbath, Aerosmith, Pantera, Judas Priest, Metallica. Αλλά δεν θεωρώ ότι κάποιο hard rock συγκρότημα ή heavy metal της δεκαετίας τέλη 90 και μετά δεν μπορεί να μην έχει επιρροές από τους συγκεκριμένους. Όπως και να έχει, θα ακούσουμε το εκλεκτό για μένα κομμάτι του δίσκου, το οποίο δεν είναι άλλο από το What If, πριν κλείσουμε. Αυτό για άλλο ένα. We'll be right back. Λοιπόν, κάπως έτσι όμως φτάνουμε στο τέλος μας, το τέλος του αφιερώματος στο Godsmack, στο τέλος του σημερινού Hidden Track. Για τις 2 ώρες και τα 5 λεπτά, όπως λένε τα ρολόγια, δεν του βλέπω τις προηγούμενες. Τον ήχο στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Πετρούλιας. Ελπίζω να περάσετε καλά με τους Godsmack και αυτό το καλό hard rock. Θα τα πούμε αύριο πάλι με αφιερώμα στους Slaves on Dope. Και σας αφήνω με το Forever Shamed, γιατί δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Λοιπόν, καλή σας νύχτα, φιλιά πολλά. When will it ever end and when will my life begin? Last Βήμα. Λόγου. Επικοινωνίας. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα.